جیڑا توانوں پہلوں کسے پاسوں حاصل نہیں ہویا ہونا. موضوع دا عنوان ہے ضرورت کے تحت شرعی ممنوع کا جائز ہونا. ضرورت کے تحت شرعی ممنوع کے جائز ہونے کا مسئلہ. شریعت دا حرام نجائز کم ضرورت دے وقت جائز ہو جاندا ہے, اس دی کی تحقیق ہے؟ در حقیقت موضوع اج دے نام نہاد علماء مفتی جڑے ہیں انہاں دے باطل فتوی خیالات دا رد دے اور بڑا تحقیقی رد دے. کیڑے فتوی انہاں دے, کیڑے خیالات انہاں دے باطل؟ بھئی ایویں ضرورت بنائی جان گے تے ضرورت دے تحت ایویں حرام نو حلال کیتی جان گے. عوام الناس بھی اسے خطے لگ گئی, جو حرام کام کرن او جی پھر ضرورت جو ہی وقت دی ضرورت ہے, ضرورت کے تحت ایسا ہو رہا ہے. ٹی وی ہے وہ ضرورت دے سن, تصویراں ضرورت نے, حتیٰ کہ جتھوں مینوں ہن اے موضوع منتخب کرن دا خیال پیش آیا اس دا سبب کی بنیا؟ نام نہاد مفتی اکھیندا شوکر سیالوی اس ستویں میل سٹاپ ملتان تقریر دے دوران آکھیا بھئی عورتان دی فوٹو کھچانی جائز شناختی کارڈ آستے. میں جدو سنیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم نال جو ایک غیرت دا مادہ میرے اندر رکھیا, اس غیرت دی وجہ نال میرے تیر پیرا تو لے کے سر تک چوٹی تے اگ لگ گئی. میں تو ایڈا دلہ بندہ ہے کی آکھی جاندا ہے یا تھا ہن ماما بہناں دی فوٹو اتروائیے. پھر اس دے خطاب تو بالوں جلال پور پیر والے تو میں خطاب کر کے آ رہا سا, بس دے اندر گفتگو جاری سی, ایک جٹ داڑی منا بیٹھا سی, مشرقی گناہگار اون دن اوڑا سا گناہگار وقت آن. میں گل کا کرنا اس گل چک لطافت ہے کہ بزرگ فرمان دے نے مشرقی گناہگار مغربی نیک نالو چنگا ہوندہ ہے. او جٹ وچ بیٹھا تے گلہ میریاں سن کے آندا مولوی صاحب ساڈے پنڈ وچ پولیس آئی تے انہاں آکھیا رنا دیاں فوٹو اترواؤ شناختی کارڈ واسطے. اساں آکھے چھوٹے پٹ لے, اساں آکھے او بغیر تو سانو بغیر تسی بغیر سمجھا جی اساں ہن تیاں بہناں دیاں فوٹواں دئیے, خبردار نکل جاؤ چپ کر. ہن میں نو ادھروں اس جٹ مشرقی گناہگار جٹ دی غیرت ذہن چائی, ادھروں مغربی مفتی دی بے غیرتی ذہن چائی میں دوواں دا موازنہ کیتا میں کہا اینا لانتیاں نالوں ای جٹ چنگے ایڈے دلے کہ اپنی ماں بہن دی تے لوکاں دی ماں بہن دی فوٹواں اتروان دے چکر چ آ گئے نے ایڈے بغیرت بن گئے تے او جٹ ہو کے پیاندا ہے اسا چھوٹے پٹ لے ہن اس نام نہاد مفتی نے ایڈی وڈی بے غیرتی نو کیویں جائز کیتا ضرورت دیتا ہے اب ضرورات تبیح المحظورات ضرورتوں سے ناجائز کام بھی جائز ہو جاتے ہیں لہذا یہ بھی ضرورت ہے اور جائز ہے غرض ہے کہ یہ غلط مسئلے یہ جیاں اپنیاں مصنوعی ضرورتاں اینا سارے ان دی حقیقت تو آڈے سامنے آج دے موضوع اچھ کھل جانے تو سائن دا موضوع نہیں ساری زندگی سنے آوے گا میں مڑ پہ آنا دے توجہ نال سمجھے آجی مسئلہ جنہ اوکھا ہے حضور پاک صاحب لولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ بلکہ آپ دے غلاماں دے جوڑیاں دا صدقہ تانو خود انج دے مسائل جڑے نے انہاں دے بارے حقیقت حال دا علم ہو جانا ہے پھر جدو کوئی تو آڈے سامنے آکھے گا نا کہ فلانا کام ضرورت دے تحت جائے دے تو اپنے آپ ہی بول لینا ہے کہ نہیں اے ضرورت ہے جا آنگا ہی نہیں یہ جے مسئلے آج دے مفتی بے خبر نے باقیاں دے تھلے آ رہے ہیں دے مکی آل نا لما طلبانوں کی سکھان دے ہونگے جدو آپ بے لینے بچانے میں اس مسئلے نو جس امام پاک دے حوالے نال بیان کرنا ہے اس امام دا نام آوندے ہی تواڈے دل دماغ معطر ہو جانگے خوش ہو جانگے امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ جناب دا مبارک بیان نا چیز نے اپنی پنجابی وچ تواڈے تک پہنچانا ہے انہاں دا عربی تے اردو وچ اردو بھی انہاں دی ادا کندی میں تانوں سادے پنجابی لفظاں وچ سمجھانا ہے میرا کام صرف اتنا ہے بیان انہاں دا انہاں سرکاراں تو علاوہ اجمالاً بیان تنقیح تے تفصیل تشریح امام اہل سنت ورگی کسے کتاب وچ میں نہیں ویکھی اس مسئلے بھی لیکن انہاں تو علاوہ اجمالی بیان آخر انہاں بھی تے پیچھے امامہ تو لیا ہے نا لیکن خدا داد صلاحیت قابلیت نال انہاں انہوں پھیلایا ہے اجمالاً بڑے بڑے امامہ نے اس مسئلے دی وضاحت فرمائی ایسے مسائل تے گفتگو فرمائی امام ابن حمام فتح القدیر شرح ہدایہ دے اندر انہا تو شرح الاشباح والنظائر الاشباح والنظائر کتاب امام ابن نجائم مصری دی اس کتاب دے اتے شرح سید حموی مصری دی غمز و عیون البصائر تین جلدائیں چھے اے میرے کول الاشباح والنظائر شافعی مذہب دے الاشباح والنظائر حنفی مذہب دے اوہی سن جنہاں دا میں پہلو اے کتاب حوالہ دتا ہے. شافی مذہب دے الاشباح والنظائر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دو جلدہ ہیں، ایک جلد میرے ہاتھ چے ایک اندر ہے. الموافقات امام شاطبی دی، اصول فقہ دیاں متولات تقریبا انہاں چیزاں نو بیان فرما دی، لیکن میں اعلی حضرت دے حوالے نال جناب تک مسئلہ پہنچانا ہے. بندے دا ایسا فعل، ہن تحقیق سمجھیں، بندے دا ایسا کم اور فعل کہ اس دے ایسے مراتب کے جنہ دے نال بندے دا ایسا کم ایسا فیل جس دے ایسے مراتب کہ جنہ دے نال شریعت دا ایسا حرام کم جس دی کسے ویلے کرنے دی رخصت ہووے او حرام جائز ہو جاندہ ہے. ایسے مرتبے جڑنا او ہین کل پانچ. دوسرے لفظ انہاں ذہن وچ رکھو بھی مرتبے کل ہیں پانچ اس مسئلے دے جنہیں میں سمجھان لگا. ایک حیض، یا دوسرے لفظ جن چاہ کھو بھی پانچ چیزیں نتھے. ایک چیز ضرورت، ایک کے حاجت، ایک کے منفعت، ایک کے زینت، ایک فضول. یہ پانچ چیزیں ہیں. کیڑی کیڑیاں؟ ضرورت. یہ یار عام لفظ نے جڑے تسا عام بول دیو. ضرورت، حاجت، تینوں حاجت اہم ہی ہے. منفعت یعنی نفع فائدہ. زینت، زیب و زینت تسا نہیں بول دے. آرائش، زیب، زینت. فضول، فضول بیکار. یہ پانچ چیز ہیں. ساڈے ہن ذرا ویکھیا جے صدقے جاواں، جیویں اسلام احکام دی وضاحت اصول جوڑ چھڈے نے نا، دنیا دے کسے مذہب وچ کوئی قیامت تک واسطے ساڈے نبی سرور دا دین تاں کدے نہیں ہل سکدا کہ انہوں جوڑن والے رب نے جوڑیا ہی انج دا پکا تے پیڈا ہے نا کہ انہوں ہلاون والا بچارا آپ ہل جاندا ہے، یہ نہیں ہل سکتا. ہن یہ پنج چیزاں ہن تساں پہلے نمبر تے جیڑا ضرورت دی گل کردا ہوئے نا مولوی، اونوں اینا چا پوچھو تو پنج مرتبے بیان کر، اون دی ماں مرے جے پنج مرتبے اونوں آؤ پہلو تے ایتھے ہی پھس جانا ہے. وہ مفتی مقسمیہ پیان دا میں جو پتہ ہے ہن کنے کو پانی ہے جنے بیچارے. یہ پانچ چیزاں، پانچ مرتبے، ضرورت، حاجت، منفعت، زینت اور فضول. ہن انہاں دی ہر ایک دی علیحدہ علیحدہ تشریح کرنی پینی. ضرورت کنو آندے نے، حاجت کنو آندے نے، منفعت کنو آندے نے، زینت کنو آندے نے، فضول کنو آندے نے. پھر ہر ایک دی حقیقت جدو سمجھ آوے گی تے تہانوں بعد وچ پتہ لگنا ہے کہ فلانا کم ضرورت ہے چے فلانا حاجت ہے چے فلانا منفعت ہے چے فلانا کم زینت ہے چے فلانا کم فضول ہے چے. پھر تہانوں بعد وچ میری تقریر سنن تو بعد ہو ہر ایک دا حکم معلوم ہو جانا ہے کہ ضرورت دا حکم کی ہے، حاجت دا حکم کی ہے شرع وچ، ہاں جی منفعت دا کی ہے، زینت دا کی ہے، فضول دا کی ہے. اے تقریر نہیں ہے جویں سبق پڑھائی دا، ایویں سبق تے پڑھانا. سبحان اللہ، سمجھ آئی نے؟ اچھا ہن انہاں پنجاں چیزاں دی حقیقت سمجھن تو پڑھو، پانچ ہور چیزاں سمجھو انہاں نوں آندے نے مقاصد شریعت. ہر نبی دی شریعت انہاں پنجا جڑیاں ہن پنج چیزاں ذکر کراں گا انہاں پنجا چیزاں دے تحفظ واسطے ہر نبی دی شریعت آؤں دی. او پنج چیزاں کیڑیاں کہ اللہ تعالی ہر شریعت ہر رسول دی شریعت نو انہاں پنجا چیزاں دے حفاظت واسطے بنا کے بھیجدا ہے. بھاویں شکلاں وچ حفاظت دے طریقیاں وچ اختلاف ہووے لیکن اصل مقصد سارے نبیاں دی شریعت دا انہاں پنجا چیزاں دی حفاظت ہی ہوندا ہے. او پنج چیزاں کیڑیاں ہیں؟ او پنج چیزاں ہیں پہلے نمبر تے دین. تو ساکھو گے شریعت بھی تے دین ہے تے شریعت آن دیئے جنہاں دی حفاظت آستے تے انہاں وچو پہلے نمبر تے دین پہ دسنا ہے تے دا مطلب ہے شریعت شریعت دی حفاظت آستے آن دیئے. یہ تے وجیب گل ہے. یہ تے دین تو مراد پتا کی عقیدہ ایمانیات جنہوں آتے نے عقیدہ تے عبادتہ خالی باقی دین دے حصے نہیں. میرے کول تساں دین دے جز سن چکے جے میں حقیقت دین موضوع لایا ہے اسے جو او نہیں بس ایتھے مراد ہے ایمانیہ عقیدہ تے عبادتاں. نماز عقیدے تو بعد نماز روزہ حج زکات اے ہیں عبادتاں. ہن عقیدے تے ایمان دی حفاظت عقید ایمان تے عبادتاں دی حفاظت آستے شریعت آن دی. کیوں؟ جو ضروری ہے بندہ بنیا ایسے باستے کہ پہلو عقید ایمان صحیح رکھے اپنے مالک دے بارے پھر اس مالک دی عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرمان دے ایسا انسان تے جنہ نو پیدا عبادت آستے کیتا ہے باقی جو کچھ ہے وہ بذات خود مقصود نہیں. اصل مقصد ایمان تے عبادت ہے. ساری شریعت دا باقی جو کچھ ہے وہ مقصود نہیں. وہ انہاں دو چیزاں ایمان تے عبادت انہاں دوواں دے حفاظت واسطے آیا ہے. انہاں نو کراون واسطے آیا ہے. انہاں نو پہنچاون تے انہاں نو بچاون واسطے آیا ہے. جہاد کی تے کاروبار دے طریقے حلال حرام جائز نکاح ان کرو فلاں جو کچھ آیا ہے نا باقی دا جو کچھ ہے وہ انہ عبادات تے ایمانیات دے واسطے آیا ہے. تے اصل اسا بنیا کا دے واسطے عبادت آیا. اچھا پہلے نمبر تے کی ہویا دین یعنی ایمان تے عبادت. یہ ہر شریعت تے تساں ویکھو گے کسے شریعت تے چھے اللہ تعالیٰ یہ نہیں بھئی ایمان نہ رکھیا ہوئے کسے نبی نو آکھیا ہوئے تو تہاڈی امت نو اجازت ہے ایمان نہ رکھن. کسے نبی نو آکھیا ہوئے امت نو کہہ دیو تساں نماز نہ پڑھو نا. یہ ہو سکتا ہے کہ کسے نبی چ نمازاں تھوڑیاں کسے نبی دی شریعت چ نمازاں تھوڑیاں کسے چ بہتیاں. وقت دا فرق رکعتاں دا فرق طریقے دا فرق یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسے نبی دی شریعت وچ عبادت ہووے ہی نہ نماز ہووے ہی نہ. یہ ہر نبی دی شریعت وچ اللہ تعالی رکھیا سی. پہلے نمبر تے کی ہو گیا دین. دوسرے نمبر تے عقل. عقل بچاون واسطے اللہ تعالی شریعت گھلدا رہیا ہے اور عقل بچاون دے اصول ہر شریعت وچ مولا رکھے نے تا کر کے منشیات نشاور چیزاں دا استعمال ہر شریعت وچ حرام. کیوں؟ جو عقل اس نال بچنی ہے. جے نشہ حلال ہو نشہ ہوئے تے نشے دے نال تے عقل نہیں رانی عقل نہ رہی تے عبادت کا دی. عقل دے تحفظ دی خاطر منشیات حرام اور منشیات ہر نبی دی شریعت وچ حرام رہنے. یہ نہ سمجھا جائے کہ سوا لکھ کم و بیش نبیاں دے وچوں کسے نبی دی شریعت دے اندر اللہ تعالیٰ نشے نو جائز کیتا ہونا ہے. نہ اے دی حکمت دے خلاف ہے. اس دی حکمت دا تقاضا ہے جس مخلوق نو پیدا فرمایا اس مخلوق دے تحفظ عقل جیسی قیمتی شاید دے تحفظ واسطے او چیزاں حرام کر چھوڑے جیڑیاں چیزاں عقل نو ختم کرنا لی. سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ذرا روک نہ بولو سبحان اللہ مروڑے شریعت دی جان سمجھانا پیا جان شریعت دی سمجھانا ایسے اتے اٹھنے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہاں شریعت دی روح وچ بڑھو پھر جب سمجھے نا بندہ شریعت اپنی اسلام نو تے پھر وہ دل چ اتر جاتا ہے جب دل چ اتر جاوے اللہ دے فضل نال محفوظ ہو جاتا ہے ایمان مردے ویلے بندہ ایمان نال ٹر جاتا ہے جے بندے دا جے دل چ نہ اتری ہوے شریعت اتے اتے ہوے نا تے پھر بندہ کوئی ادھروں شک چ پایا تے نکل گیا کسے ادھروں شک چ پایا تے نکل گیا تے کوئی پتہ نہیں ایمان کسے مڑا اپنا دتی بیٹھا ہوے تا دے دنیا ڈاواں ڈول ہے دل چ ایمان نہیں اتریا دین نہیں اتریا. تیسرے نمبر تے نسب نسب کی نسب دی تھان تے نسل کہہ لو نسل دی حفاظت واسطے بھی ہر نبی دی شریعت وچ اصول آئے نے تا کر کے زنا ہر نبی دی شریعت وچ حرام ہے کیوں نسل نرانی زنا جو ہوئے تے نسل کیندی آکھوں گے نسل دے تحفظ دی خاطر نسب دے تحفظ دی خاطر نسب پتا لگے اے فلانے دا ہے اے دے تحفظ دی خاطر زنا حرام اے ہر شریعت چے میں ہوندا رہا زنا حرام رہا زنا کسے نبی دی شریعت چے حلال ہویا اے صرف انگریزاں دی تے پروفیسراں دی شریعت چے حلال ہویا جو کچھ حلال ہویا نفس کیونکہ یہ جان دے دشمن ہے نا انسان انسان دے ہر شاید دشمن ہے لان جان نفس جان جان جان دے تحفظ آستے بھی شریعت یہ مقاصد شریعت بیان ہوئے یعنی جان دے تحفظ آستے بھی اصول آن دے رہے قتل ہر نبی دی شریعت تے حرام رہے ہیں کیوں بھی جانا رہن گیا تے کچھ کرنگے مولا دا عبادت کرنگے جان ہی نہ رہی انہوں تحفظ نہ ہویا دینا کی کرنگے پنجویں نمبر پہ مال مال دی حفاظت واسطے بھی بڑے بڑے قانون چوری ہر نبی دی شریعت وچ حرام رہی کسے نبی نے چوری دی اجازت نہیں جے دتی ڈاکے دی اجازت نہیں دتی کسے دا مال غلط طریقے نال قبض کرن دی اجازت نہیں دتی کیوں مال ضرورت ہے بندے دے جان دے نال دوسری جان سمجھو جان اسے نال ہی بچنی ہے گم یعنی جان دا تحفظ اس نال پھر چلنا بقا اس نال مال نال کھانا پینا سب کچھ اس نال ہن پنج چیزاں دین عقل نسل جان تے مال اے پنج چیزاں نو تے ہر صورت وچ بچاونا ہے اے ہے مقا اے ہے کڑے ضرورت حاجت منفعت زینت فضول اے پنج کڑے ہو گئے دین عقل نسل جان تے مال پنج پنج کو ٹھیک ہے ہن اگلا مسئلہ سمجھو اے پنجاں چیزاں وچوں اے جڑیاں ہن دین عقل نسل نپ جان تے مال اینا پنجا چیزاں وچوں اگر بندے دے کم دے نال کوئی چیز ہلاک ہوئے یا ہلاک ہون دے قریب ہو جائے کوئی بندہ اگر کوئی ممنوع ناجائز کام نہیں کرتا تے انہاں پنجا چیزاں وچوں کوئی ایک شے یا اونجی ہلاک ہو جانی تے یا ہلاکت دے نیڑے پہنچ جانی تے اے درجہ ہو جانا ہے ضرورت دا توجہ نہیں فرمائی بندے دا فیل کم ہو سمجھدا کہ اگر وہ کام کرد ہے تے یا دین ٹر جانا ہے یا دین جان دے قریب ہو جانا ہے ہلاک ہون دے قریب ہو جانا ہے یا عقل ٹر جانی ہے یا عقل جان دے ہلاک ہون دے قریب ہو جانی یا نسل جانی ہے تے یا نسل جان دے قریب ہو جانی یا جان جانی ہے جان جان کے جان دے قریب ہو جانی یا مال ٹر جانا ہے یا مال ٹر جان دے قریب ہو جانا ہے یہ درجہ ہے ضرورت دا یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ ضرورت اس لیے ہوے گی جس لیے بندے دا توجہ جس لیے بندے دا یا دین جاندا ہوے یا عقل یا نسل یا جان توجہ نہیں فرمائی یار اے اعلی حضرت تے امامان دی تحقیق ہن مسئلہ تے اوکھا ہن میں کراں کی لیکن سمجھ تانوں انشاءاللہ العزیز آ جانا اے پنج چیزاں جڑیاں شریعت دے مقصد تانوں دسے نے دین عقل نسل و جان تے اینا پنجا وچوں کوئی شے ہلاک ہو جان تے آوے یا ہلاک ہون دے قریب ہو جاوے تے پھر اساں آکھاں گے ضرورت تے جے اینا پنجا چیزاں نو ہلاکت نہیں پہنچ دی تے کوئی ضرورت نہیں او تواڈی من گھڑا ضرورت ہو ٹھیک ہے نا اگر اینا پنجا چیزان دی ہلاکت نہیں ہوندی لیکن بندہ اگر او کوئی ممنوع کامو نہ کرے تے صرف حرج تے مشقت ہونی حرج تے تنگی ہو جانی ہے ہلاکت نہیں ہونی اینا پنجا چیزاں وچوں کسے ایک شے تے تنگی آ جانی ہے حاج تے مشقت آ جانی ہے تے پھر حاجت ہے ہن ضرورت تو تھلے دا درجہ ہے ضرورت واسطے ہلاکت ہوے اونا پنجا چیزاں وچوں کسے ایک شے دی یا ہلاکت دے نیڑے ہوے حاجت واسطے ہلاکت نہیں حاجت واسطے ہے کہ مشقت ہوے تنگی ہو جاوے ٹھیک ہے نا اگر نہ ہلاکت ہوئے تے نہ تنگی صرف فائدہ ہوئے فائدہ جے نہ کرو تے فائدہ نہیں ہونا منفعت نہیں ہونی تے منفعت ہے سمجھ نہیں آئی گل مثالاں بھی دینا مثالاں سمجھا کے پوریاں بٹھا دے سا ذہن دے وچ انشاءاللہ العزیز اگر صرف آسائش صرف آرائش زینت سنگار ہے تے زینت ہے اگر اینا وچوں کچھ بھی نہیں تے مڑ فضول ہے اے ہن پانچ پہلے دی مثال سمجھو پہلے دی مثال دین بچاون واسطے ایمان سکھنا او ایمان بچاون واسطے ایمان سکھنا ہی پینا عبادت جانن واسطے سکھنی پینی جتنے اللہ تعالی نے فرض عین ساڈے تے رکھے نی عبادتاں وہ ساڈے اسے عبادات واسطے رکھے نے تاکہ جانیے تے کریے نہیں جانا گے اسے دے تحت علم دین فرض ہویا ہے کیوں نہیں جانا گے تے سانو ایمان دا بھی پتہ نہیں لگنا تے عبادت دا بھی پتہ نہیں لگنا عقل توجہ عقل تے نسل اینا واسطے شراب دے نیڑے نہیں جانا زنا دے نیڑے نہیں جانا جان واسطے کھان پین کرو کیونکہ کھان پین تو بغیر جان نہیں اچھا مال واسطے کماؤ کوئی کھو نہ سکے چوری نہ ہوئے ڈاکا نہ ہوئے اگر مشقت ہوئے خالی تنگی ہوئے تے ان دی ہلاکت تے فوت ہون والا ختم ہون والا کام نہ ہوئے تے پھر وہ آ جائے گا حاجت دے درجے وچ جی میں ہوں مثال دینا حاجت دی گھران دے اندر چراغ رکھنے دیوا رکھنا یہ ضرورت نہیں کیوں کئی گھر یہ جے جنہاں وچ دیوے ہوندے ہی نہیں وہ بھی تے جیندے پے اگر دیوا گھر چ چراغ نہ ہوئے تے اے نہیں کہ بندے دا دین ٹر جانا ہے یا عقل ٹر جانی پاگل ہو جانا ہے جے ہوئی گل ہوئے تے صحابہ کرام تے سارے پاگل ہون نعوذ باللہ من ذالک کیوں انہاں دے گھر چراغ کو نہیں سن بخاری مسلم شریف دی حدیث پاک وچ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے البیوت یوم اذن لیس فیہا مصابیح کہ صحابہ کرام سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زمانہ اقدس دے اندر گھراں وچ دیوے نہیں تھنوں رات نو چراغ نہیں تھنوں دے نہ ہن ایمان نال دسو چراغ دیوا جیڑا ہے وہ ضرورت چ نہیں آتا جے آوے تو ضرورت دا مطلب تو یہ سی کہ جے نہ ہوئے پوری تو بندے ہلاک ہو جان دین ٹر جاوے عقل ٹر جاوے نسل ٹر جاوے جان ٹر جاوے یا مال ٹر جاوے لیکن انہیں پنجا چیزاں دا ان دا نقصان دیوے نہ ہون نال نہیں ہوتا صحابہ کرام دے دور دیوے نہیں تھنو محبوب خدا جس گھر مبارک دے اندر آئے اتنے دیوے نہیں سن جب نہیں سن تے کوئی انہوں نے شہ ہلاک نہیں ہوئی جب نہیں ہوئی تو یہ مطلب ہے دیوا جیڑا ہے نا یہ ضرورت چ نہیں حاجت چ حاجت کیویں بھائی نہ ہوئے گا تے تنگی ہوے گی مشقت ہوے گی حج ہوے گی توجہ نہیں فرمائی نے مشقت ضرور ہے باقی تے ساڈے واسطے تو بڑی وڈی مشقت ہے جڑے بتی بجلی چ رہن والے بندے نے یہ مطلب یہ نکلیا بھائی چراغ دیوا یہ مثال پہ دینا سمجھا دی خاطر چراغ تے دیوا جڑا ہے یہ ضرورت کہڑے درجے چ حاجت چ نہ ہونے مشقت ہوے گی حرج ہوے گی تنگی ہوے گی ساڈے واسطے پریشانی ہوے گی بس لیکن یہ تو نہیں بھی ساڈا یہ نہ ہوئے تو دین ہی ٹر جانا ہے یا ساری عقل ہی ٹر جانی ہے یا ساری جان ہی ٹر جانی ہے یا ساری نسل بندے مر جانے نے بال مر جانے ساڈے یا مال ہی ساڈا ختم ہو جانا اجڑ جانا ان کی تو کوئی گل نہیں سمجھ نہیں جی آ رہی نا سمجھ اچھا یہ حاجت دی مثال آ گئی منفعت دی چراغ نو چک کے دیوے نو فانوس دے وچ رکھ دینا فانوس جان دے پہلے ہوندے سن شیشے دے بنے شیشے دے بنے جس وچ دیوا بال دے سن بھئی ہوا نال بجھے نا ایک تے دوسری روشنی بھی پھیل جاوے جویں لالٹین نہیں ہوندے پہلا صرف وٹ تے وٹ دے آس پاس جے شیشہ چ رکھو تے فانوس علامہ اقبال نہیں فرماتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اس کا کیا مطلب ہے کہ میاں ہوا دا کام دیوے نو بجھاونا پر جی ہوا بھی دیوے دے واسطے فانوس دا کام کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا دا کم ہے دیوے نو بجھاونا پر جے ہوا ہی دیوے دی محافظ ہوئے تو پھر دیوا کیویں بجھے اقبال مثال دیتی ہے کہ وجڑا تھاڈا دین اسلام ہے نا یہ ہے شمع وانگو تے جڑا باطل دے کفر ہے نا، یہ باطل دے کفر اے جڑا ہی نا یہ فانوس آنگو ہے، باطل آلا لکھ ٹل لاوے نا تے اون دے باطل دے کفر دے وچوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے دین دی حفاظت کر لیندا ہے۔ اکھے جدو دین ہی انج دا بنایا ہوئے بھئی دشمن آن جانیے چھے، آن جانیے چھے اونا تو بھی دوستی ہوندی پئی ہوئے تے کر دے دشمنی پیا ہوئے تے حقیقت چھے دین اسلام دی شان ہور ود رہی ہوئے تے پھر اکھے انج دا جو دین ہوئے تے پھر انو کون مٹاوے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور فانوس دے وچ دیوا رکھنا اے منفعت تے نفع ہے، فائدہ ہے، چلو بجھے گا نہیں، بار بار بالنا نہیں پینا ایویں نا، تے نال روشنی پھیل جانی، اے منفعت تے۔ ہن کوئی آکھے کہ میاں دیوے دے آس پاس شیشہ رکھنا اے ضرورت ہے یا حاجت ہے، غلط آندا ہے، اونوں آکھ مرتبہ ویکھندا کی، توجہ نہیں فرمائی ائی۔ اچھا اگلا درجہ کی ہے منفعت تو بعد زینت، ایک دیوا چراغ پیا ہوئے کمرے دے وچ، ایک پیا ہوئے ویڑے دے وچ، ایک اوش نکر وچ، ایک اوش نکر وچ، اے ہن زینت ہے۔ فضول کی بیان ہے، کنداں تے کنداں دے اوتے دیوے ہی دیوے پئے ہو، جے ایتھے ہون صحیح مقصد نہ ہوئے، مقصد صحیح اگے نہ ہوئے تو اے فضول دا درجہ ہے۔ اے دیوے اینے سارے راکشڑ نے چرا، مقصد صحیح کیویں؟ مثلا میلاد نبی سرور دا ہے تے روشنی لائی کھڑا ہے سرکار دی آمد دی خوشی وچ، نیت صرف اے ہوئی ہے، فخر نہیں، غرور نہیں، وخاوا نہیں، صرف حضور سرکار دی آمد دی خوشی ہے۔ ہن اے فضول فضول نہیں رہنا، اے فضول وی سبب بن جانا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دے حوالے نال امام احمد رضا بریلوی سرکار نے لکھا، تے میں خود غزالی امام رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب احیاء علوم الدین شریف پڑھیا ہے۔ ایک بزرگ سی، انہاں ہزاراں شمع گھر دے اندر جلائیاں ہوئیاں سن، کسے پوچھا، فرمایا میرا مقصد نیک ہے، غر رہ کے اگر مقصد نیک ہوئے تے پھر اے فضول نہیں رہنا۔ اے ہن پانچ درجے تواڈے سامنے آ گئے تے مثالاں سمائت آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ پہلا نمبر ضرورت دا، ضرورت دا اتلا درجہ۔ ہن اس ضرورت واسطے کیڑا حرام جائز ہوندا ہے، پر اے وی وضاحت کر، یعنی ضرورت ہو گئی کہ بندے دا دین جاندا ہوئے یا عقل جاندی ہوگی یا نسل یا جان یا مال، اینا پنجاں وچوں کسے ایک شاید ہی ہلاکت ہوندی ہے تے پھر ضرورت ہے۔ ہن حرام کام تواڈے واسطے جائز ہو جانا ہے، لیکن کیڑا حرام؟ ہر حرام نہیں، ہاں ایتھے بھی لگام پینی ہے۔ کیڑا حرام؟ جیرا کسے ویلے رخصت وچ آ جاندا ہے، قابل رخصت ہووے کسے نہ کسے ویلے، جیرا کسے ویلے بھی قابل رخصت نہیں، ان دا حرام ضرورت دی وجہ نال حلال نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہو سکتا۔ جیویں مثال دینا وا، زنا، زنا کدی بھی قابل رخصت نہیں، بھاویں جان جاندی ہووے، اگر تانو کسے آکھیا کسے نو گولی مارنے کر دینا تے ہونا کہ جان بچاونی ہے میں دینا کر لواں، نا نا، مر جاوے شہادت دا رتبہ پاوے گا۔ اللہ اس کے لیے یعنی ضرورت کے لیے تمام ممنوعات کہ کسی حال میں قابل اباحت یا متحمل رخصت ہو مباح یا مرخص ہو جاتے ہیں. فرمایا ضرورت آستے او حرام کم ناجائز کم جائز ہو جاندے نے جڑے کسے ویلے رخصت دے قابل ہون. جڑے جنہ دی رخصت کسے ویلے ہووے ہی نہ او ضرورت دی وجہ نال جائز ہوندے. جیویں فرمایا زنا, زنا جڑا ہے اے ہر نبی دی شریعت وچ ہر وقت حرام رہیا ہے. بندہ آکھے جی میرے کول پچایا نہیں جاندا, اپنے جسم تے ہن میں قابو نہیں رکھ سکدا, خواہشات ہی ایڈیاں نے, لہذا میری ضرورت ہے. تے اے نا ضرورت ہے تے نا اس دی وجہ نال زنا حلال ہونا. کوئی دھمکی دے وے کسے نے جانو مارن دی, جان دے خطرے وا جان بچاون واسطے. ہن کوئی آکھے جی او پنج چیزاں دے بچاون واسطے تے ضرورت ہو جاندی ہے, تے ہن اے کیونکہ اگوں حرام کام ہے جائز جیڑا کسے ویلے حلال ہو سکدا ہی نہیں, جائز ہویا ہی نہیں, لہذا ایتھے ہن عورت ہے تے پاویں مرد جان دے چھڈے زنا دے نیڑے. ٹھیک ہے, دوجا قتل, قتل کہ کوئی کسے نو آکھے اگلے نو قتل کرنی تے تینو مارنا, تے ہون شریعت قتل دی اجازت بھی نہیں دین دی, قابل رخصت کم نہیں کہ تو اپنی جان بچان آستے دوجہ نو ماری کھڑا ہوں. توجہ نہیں فرمائی گا, ہاں جی میں تیری جان ہے اگلی جان نہیں, تو اپنی جان بچان آستے دوجہ نو پہ مارنا تے آپ ہی مار جا. کو سمجھ آئی نہیں, کوئی نہیں آئی. غرب قتل بھی ایسا جرم ہے جیڑا قابل رخصت نہیں, لہذا ضرورت دی وجہ نال اے قتل حلال, آپ مر جاوے شہادت در رتبہ پاوے. بس ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. قتل تو مراد دوجے دا قتل, قتل تو مراد دوسرے نو قتل کرنا کسے ضرورت دی وجہ نال جائز نہیں. ہن انہاں تو علاوہ, انہاں تو علاوہ کئی حرام ایسے ہیں ممنوع جیڑے ضرورت دے تحت شریعت جائز کر دیندی, انہاں دا ارتکاب کر, بلکہ بعض اوقات وہ ضرورت دے تحت تو حرام کم جیڑا ہے وہ ضروری بھی ہو جاندہ ہے. ہن ان دیاں مثالاں سنو. دریا دے کنارے بندہ نماز پڑھدا پیا, کوئی شخص ڈبن لگا ہے, ہن نبی پاک سرکار دی شریعت آخدی ہے جے اے بندہ خود ترنا جاندا ہے بچا سکدا ہے نماز توڑ دے بندے نو بچا لے. کیوں ضرورت ہے, کیوں ضرورت کہ اگو بندے دی جان ہے وہ پنجا چیزاں وچوں جان بچاونی. ادھر ادھر نماز توڑ دینی بھاوے حرام ہے, کیونکہ قرآن فرماندا ہے لا تبطلوا اعمالکم, اپنے عملاں نو باطل نہ کرو. لیکن ہن نماز توڑنی ضروری ہو گئی, کیوں ضرورت آ گئی ہے, مسلمان دی جان بچاونی ہے مگر کافر دی نہیں. ایتھے سرکار دی شریعت اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی ملفوظات شریف دے اندر لکھ دینے, بزرگان دین فرما دینے ایک پاسے کتا مردہ ہوئے ایک پاسے کافر مردہ ہوئے, جس بندے نے ترس کافر دے کھا کے اندر منہ وچ پانی چپائے, کتے دے منہ وچ نہیں پایا کافر دے منہ وچ چپایا, ترس کھا دے کافر دے, رب وحدہ لا شریک تو دا رشتہ کٹیا جاندا ہے, مولا تعالی تو دور ہو جاندا ہے. جو تیرے دل دے اندر میرے دشمن دے واسطے رحم کیوں آیا ہے, سمجھ نہیں جے لگی مرو. اب تو بھی انہاں نو انساناں دے درجے سمجھی کھڑا ہو. اسلام میں اگر کافر کسے کافر دے بارے نرمی آئی ہے نا ہوتے ہو نرمی ذمی کافر دے بارے جی ذمی کافر جڑے جزیہ دے کے تے مسلمانہ دی حکومت دے تحت راندے ہو من مسلمانہ دے قانون دے پابند ہو من بھاویں اپنے کفر دے رہن انہاں نال صرف نرمی دا آیا وہ بھی نرمی دا کیوں آیا ہے کہ اسلام دے ذمے چ پائے گئے نے تے ہن دنیا کائنات دے اتے کافر ذمی کوئی نہیں ہن سارے حربی ہیں حربی کافر کیڑا ہوندا ہے جیڑا مسلماناں دے دین دے خلاف ہو جنگ لڑے بھاویں خفیہ تے بھاویں ظاہری علانیہ ہتھیار والی تے خفیہ منصوبے دے سازشاں جوڑ کے مسلماناں دے دین دے خلاف جال بچھاوے جویں انگریز یہود نصارا سارے مسلماناں دے خلاف نویاں سازشاں جوڑ انہاں دے دین مکاندے پھردن مسلماناں نوں مکاندے پھردن اے حربی کافر ذمی نہیں ایتھے نرمی نہیں ایتھے جنی سختی کرے گا مولا نوں اونی پسند ہوے گی تو سمجھ آئی نے کوئی نا اور مار چھڑیا اوتری دے نام مراد جہل کٹے ملونڈیا اے نا تباہ کر چھڑیا اے ہاں جی کوئی اینا درجہ بندی رکھی نہیں کوئی اینا حدود بنائی ہیں نہیں کوئی شریعت جنا کسے قسم دی جناب وٹ پائی نہیں ہے بے وٹے لگے پھر دے نے ہاں جی ہاں جڑی مرضی وٹ لنگ جان تے جو مرضی آکھ جانے نے کو پوچھن والا توجہ نال بولو سبحان اللہ غرض سجڑا نماز پڑھتا ہے کوئی شخص ڈبن والا ہے بچا سکتا ہے شریعت آخری نماز توڑ دے کیوں جان بچانی مومن دی فرض ہے یہ ہن عمل بھاوے نماز توڑن والا حرام سی لیکن حرام کم تیرے واسطے الٹا جائز ہون دی بجائے ضروری ہو گیا کیوں ضرورت دے تحت آ گیا دوسری مثال نماز دا وقت تنگ ادھروں ڈبدا پیا جے بچاون واسطے جاوے گا نماز دا وقت نکل جانے سونے نبی دی شریعت آکھ دی ہے نماز چھڑ دے وقت نکل جاوے قضا کر کے پڑھ لئی پر مومن دی جان تے بچا لے کیوں ضرورت سمجھ آ رہی نے کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ کیوں اگوں ہلاکت ہے جان دی ہلاکت ہے ہلاکت دے وقت ضرورت ہے ضرورت دا تعلق ہی ہلاکت نال ہن ایک بندہ بھوکا بیٹھا ہے رن نماز بھی پڑھدی فرض خدا دا بھی پڑھدی وہ آکھے میں بھوکا بیٹھا وا مردا نہیں ہلاکت کوئی نہیں اے چٹ دی چٹ انہوں بھوک ہی ستاوے دی گا تو آخر رن نو نماز چ تروڑ تے نماز نہیں توڑ سکتی کیونکہ حاجت اے ہن ضرورت نہیں یہ مشقت ہی انہوں چٹ پینی ہر جی یہ تنگی انہوں پریشانی کچھ جان سے نہیں تھی جانتی پی ہاں اے ہے بھی اگر بندہ اے ساتھ تک بھوکھا ہے کہ مرتا ہے پیا جانو پہ جانتا ہے ہاں جی نیڑے مرن دے ہویا کھڑا ہے ہن واقعی فرض بنتا ہے کہ نماز توڑ کے جے تیرے کول کچھ ہے تو انہوں دے کے کھوا تاکہ جان بچے سمجھ آ رہی نے کوئی اسی طرح دائی ہے دائی ہے اگر نماز پڑھ دیے تو بچے دا خطرہ ضائع ہو جانا ہے تو ہن کیونکہ ایک جان ایتھے بھی ہلاکت تے پہنچن والی شریعت آندی ہے دائی پہلو بال جماوے بعد وچ نماز پڑھے باویں نکل جاوے تے قضا چ پڑھے چوتھی مثال نبینا شخص خوہ وڑ جاندا ہے پیا تو نماز پڑھ رہے ہیں نہ دسے تے او ڈگدا ہے فوراً توڑ کے انہوں آکھ کے خوہ ہو سکتا ہے ڈگ کے بیچارہ ہلاک ہو جاوے یا ہلاکت دے قریب ہو جاوے یعنی کیا مطلب کو جانی ہوندا انج چوٹ وج جائے جس نال بازو ٹوٹ جاوے کوئی نقصان انج دا ہو جاوے ہلاکت دے قریب پہنچ جاوے لہذا ہن نماز توڑ دے اونوں دس سمجھ نہیں آئی نہیں فقہائے کرام دیاں عربی عبارتاں دیاں مثالاں دتیاں او تے میں سمجھا بھی سکنا تے اعلی حضرت دے فتاوے وچوں پڑھ سکنا لیکن ایتھے ہن عربی عبارتاں پیش کرنا مقصد نہیں صرف مسئلہ سمجھاونا مقصد ہے ٹھیک ہے نا اس واسطے میں ادھر ہی رہنا اعلی حضرت امام اہل سنت ایتھے تحقیق کردیاں دسدے نے کہ میاں جڑے پیچھے ضرورت دے تحت مسئلے حرام جائز پہ ہوندے نے نا اے وی حقیقت وچ دوسرے دی جان دا مسئلہ نہیں حقیقت وچ اپنی دا مسئلہ ہے فرمایا کیوں آکھے اس واسطے تو حقیقت وچ فائدہ اپنی طرف پہ لوٹدا ہے اگے پھر مثال دیندے نے جے اپنی اپنا فائدہ وچ حقیقت وچ نہ ہوے تے پھر شریعت وچ ان دوسرے دی خاطر جڑا ہے نا وہ حرام بھی حلال نہیں ہو جاندا جیویں گھر دے بندیاں دا خرچہ نہیں تے اے حج نو چلیا خرچ سارا کچھ لے کے تے ان دے واسطے جانا جائز نہیں لیکن اگر دوسرے آنڈ گوانڈ غریب ہیں نو تے خطرہ ضائع ہون دا انہاں دا تے ہن آکھے میرے تے حج فرض کوئی نہیں تے میں حج نہیں کردا جے انہاں دی نا امداد کیتی تے میں گنہگار ہو سا ہن اے نہیں کیوں جے اپنے گھر دے اندر ہوے تے آنڈ گوانڈ دے خرچے ایندے تے اس لئی لازم کوئی نہیں ایندے تے اپنے گھر دا خرچہ لازم اے توجہ نہیں فرمائی نے گھر ہوندے آنڈ گوانڈ دے خرچے ضروری نہیں تے جب گانڈ گوانڈ دے خرچے گھروں دے اندر ضروری نہیں جے حج دے چلے آ تے انہاں دا خرچہ نہ پوچھ ایندے کول نہیں ہونی رب نے پوچھنا کہ انہاں نو خرچہ کیوں نہیں دے گیا ایندے کول پوچھ صرف اپنے گھر اگر اپنے گھر دے بارے خطرہ ہے کہ ہلاک ہو جان گے پھر حج تے جانا حرام پھر خرچہ انہاں نو دے توجہ نہیں فرمائی اچھا ہن قبلہ آگئی حاجت کی حاجت شریف ان دے واسطے بھی کئی شریعت دے کام ممنوع جائز ہو جاتے نے حاجت واسطے جتھے او مشقت تے حاجت مشقت ہوئے کئی ممنوع حاجت آستے جائز ہو جاندے نے لیکن حاجت واسطے اونج دا ممنوع جائز نہیں ہونا جیویں دے پالے تو انداز بیٹھا او ممنوع چھوٹے درجے دا جے حاجت تو وڈے درجے دا ممنوع ہے تے پھر حاجت چھوٹے درجے دی ہے تے ممنوع وڈے درجے دا تے وڈے درجے دا حرام جڑا او چھوٹے درجے دے واسطے کیویں جائز ہو سکنا ہے سمجھ آئی نہیں جی ہن حاجت دی میں مثال جے پیچھے دے آیا کہ گھر دے اندر دیوا چراغ ہن دیوے چراغ دی خاطر کوئی بندہ آنڈی گوانڈی دا تیل چوری چوکے تے دیوا بالی کھڑا ہوئے کیوں آکھے میرے گھر ہر جی مشقت ہے میں نالا بالا تے پریشانی ہو سی تو ہن ایتھے حاجت دی خاطر او حرام جائز نہیں کہ لوکاں دے گھر دا تیل چوری کر کے تے اپنا دیوا بالی کھڑا رہے سمجھ نہیں جے لگی لہذا حاجت آستے انج دے ممنوع کامو اینج دے حرام کام جائز او صرف ضرورت آستے سان حاجت آستے نہیں حاجت دی مثال سنو سنو ما بارش ہو جاندی چکر پھیل جاندا ہے بازار وچ باہر ہو جاندا ہے نا منڈے لنگ دین بچاؤ تے بڑا خریدا ہے پر سڑکاں دے کھلوتے پانی دیاں چھٹاں مڑ وی کپڑیاں تے پے جاندی ہے ہن انہاں نوں دھوون دے اندر ہے حرج تے مشقت بارش دے دناں وچ چکر دے دناں وچ لہذا اگر چکر دے چھٹے پے گئے ن او بھاوے پلیت ہیں او نماز پڑھ لو جائز نے کیوں اس واسطے کہ اللہ تعالی توانوں حرج تے مشقت وچ رکھنا پسند نہیں کرتا اگر دھو لو گے تے تہاڈا اپنا سونے تے سہاگا ہے لیکن شرع دی طرفوں تہاڈے تے پابندی نہیں سمجھ نہیں جی لگی یار اسی طرح خوہ نے خوہ پرانے خوہ ہوندے سن اڑ کے ہوا نال گوبر گند وچ اڑ اڑ کے پیندے رہندے سن چلو ہن خوہ کوئی نہیں او مثالاں چھڈ دو خوہ نہ ہے کوئی کڑک رکھی کھڑا کڑک رکھی ائی چوہے وڑ جاندے نے چوہے وچ اپنیاں مینگڑیاں کر دین جدوں آٹا پسانا ہے کنک دے وچ او چوہیاں دیاں مینگڑیاں وی پیسیاں جاندیاں تے شریعتاں دی تیرے واسطے کھانا حلال ہے کیوں حلال ہے اس واسطے کہ انہاں نو چوب چوب کے کڈنا جڑا ہے نا او حرج تے ہے مشقت تے اینا ایک قدر پلیتی معاف ہے تینوں جے وچ رل گئی ہے تے تیرے کیڑے ارادے نال رلی کھڑی ہے اے حرج اور مشقت والا حاجت والا کام ہے جے دے واسطے او نجائز جائز ہویا کھڑا ہے گا گاندے نے گا جاندے ہو ڈھگیاں دے نال گا گاندے نے اتے ڈھگے پیشاب کردے رہندے نے کڑک دے اتے کڑک حلال ہے دیسی بیبیاں گھراں دے اندر فرش دے اتے گویا تھپدیاں اتے نماز پڑھو کپڑا تھٹ کے کوئی مسلح تھٹ کے پڑھی جاؤ نماز جائز ہر کیوں اس واسطے کہ او ہے حرج اور مشقت والا کام جے نہیں کردیاں تے مشقت اور سی بھی بارش ہوندی ہے تے مطلب چکر سارا تے کام خراب ہو جاندا ہے تے او ذرا اپنے دیسی حساب نال فرش نو پکا کرن واسطے گوبر مل چھڈدیاں اس گوبر ملن نال سائے نہیں آکھاں گے گھر ہی پلیت ہے توجہ نہیں فرمائی یار انج دیاں حاجت دیاں مثالاں جتھے حرج تے مشقت ہوے ایتھے ان دے ممنوع جائز ہیں لیکن اس درجے دے ممنوع حرام جائز نہیں جڑے پیچھے بیان کر رہے ہیں سمجھ آئی نے اچھا اگے چلیے تیسرا درجہ سی منفعت دا نفع ان دے واسطے منفعت واسطے سنو منفعت دے فضل واسطے منفعت دے واسطے کوئی ناجائز جائز نہ ہو سی خالی منفعت نہ ضرورت ہوے نہ حاجت ہوے خالی نفع دے فائدے دا کام ہے اون دے واسطے کوئی حرام جائز نہ ہو سی نہ زینت واسطے نہ فضول واسطے تے خیر ہو ہی نہیں سکدا کوئی کام جائز ناجائز ہے زینت واسطے بھی کوئی توک نہیں منفعت واسطے بھی نہیں ہاں ایتھے ہر پاسے کھچی پھر دیئے برادری مثال ایک بندہ ہے ان دی جائز کام دی نوکری 30 روپیے دیار یا 100 روپیہ دیار یا مہینے دا 3000 جائز کام آستے نوکری جائز ہے 3000 تنخواہ ہے نوکری حرام ہے تے 5000 تنخواہ ہے ہون اے حرام نوکری کرنی جائز نہیں ہونی کیوں؟ کہ ہون جیڑا اتے دا 2000 ہے نا او محض منفعت تے نفع فائدے نہ ضرورت تے نہ حاجت 3000 نال گزارا ہوندا ہے تے بس اس تے اپنے آپ نو گزارے چ رکھے او ایتھے تے سکول ہی پھس گئے اعلی حضرت فرماتے ہیں حلال کام میں 30 روپیہ مہینہ پاتا ہے اور نصرانی ناکوس بجانے پر 150 روپے ماہوار دیں گے اس منفیت کے لیے یہ نوکری جائز نہیں بھئی انگریزا آکھیا ہے تو ساڈے گرجے دا گھنٹال کھڑکا تل تینوں اسا تنخواہ دیاں گے 10,000 روپیہ کوئی جائز نہیں جتھے 2000 لبدا اتھے جاوے جائز کرے حرام نہ توجہ نہیں فرمائی جی اچھا اور مثال بھی ایک سن لو سناوا موچی اے بندہ موچی جوتیاں دا کام کردا ہے لیکن ایتھے ایک مسئلہ سمجھاواں تھوڑی ایک تھوڑی وضاحت کر چھڈاں دیسی طریقے نال جوتیاں سیون والا ہوے تے اونوں آندے نے موچی جے ولائتی طریقے نال سیوے تے مڑ باٹا فیکٹری ساڈی قوم انگریز دی کڈی عاشق تے دیوانی انگریز دا پورا کارخانہ ہے اون موچی آکھیا جے او کون ہے سر وہ باٹا فیکٹری ہے تے جے اپنا مسلمان چکرے موچی آواں ترا کدے کام انڈی چیا اور باندران دے سنگ اگدے نے ساڈی قوم باندران تو بھی گئی ہے کلاڑی او مرے وہی جُتی انگریز سی وے تے اون دے اون نوں رکھی کھڑا سار تے فیکٹری جے اپنا مسلمان چکرے اپنے سادے طریقے دے مطابق تے مڑ موچی ہے تے نیچے اون نوں نیچ کیوں نہیں آنا ڈوب مرو شری کچھ تے عقل کرو بندہ کچھ تے عقل دا کم لگے اگر کپڑے چا بڑے ساڈا مسلمان دیسی طریقے نال جلایا ہے ہویا تے پاولی پاولی نو کادی اکل ہے 100-100 مثالاں جوڑیاں ہیں پاولیاں دے خلاف جلایاں دے خلاف جوڑیاں کے نہیں تے انگریز سور دا بچہ تے انگریزی نسل جیڑیاں نے او کپڑیاں دیاں فیکٹریاں لائی کھڑے اے جلایا کیوں نہیں اپنا نئی دیسی طریقے نال چھوڑا چوک کے وال چمنے اب بندہ ہے کہ نائی ہے تے جے انگریزی طریقے نال کرسی لگی گھمن والی شیشے اگے لگن سارا کچھ مڑ ہیئر ڈریسر اینڈ کٹنگ ہاؤس قوم نے جی خوش ہو گئی بلے بلے اپنی دھی بڑے بڑے چودری جڑے نا بڑے بڑے چودری تمن خان وہ اپنی دھی دے اوندے نال نے اینو بھی سکھا دے کیا میری دھی جو ہے وہ بیوٹی پارلر پر ٹریننگ لے رہی ہے وہ اوتری دا جے اپنی قوم دا بندہ دیسی طریقے نال کام کردا سی اس بندے نو نیڑے نہیں سر بیٹھ دیندا ہن دھی دتی اونے پر یہودی عقل رہن دیتی ہے سکول دے جا کے انہیں کھوتے ہیں تو بھی بہرے بڑا چھتے ہیں میں ایویں تے نہیں جاندا سمجھ آئی نہ کوئی نہ ہن مسئلہ سمجھاواں میں اعلی حضرت فرمان دے صفحہ نمبر 210 جلد نمبر 21 جدے وچوں میں سارے مسئلے بیان پہ کرنا فرمان دینے موچی کو نیچری وغیرہ نیچری سر سور خان سر سید خان جڑا سی نا علی گڑی سر سید احمد خان جنوان دینے اس نو نیچری آن دینے تے او دے منن آلے انو نیچری آکھیا جاندہ ہے آلہ حضرت امام اہل سنت سرکار دا فتاوہ رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 615 تے لکھے سنیا دی پشان دے وی چیزاں نے سنیا دیاں پشانن دیاں سنی پشاننا ہوئے تے وی چیزاں ویکھو ہیں ہیں تے سنیے نے تے سنی نہیں جلد نمبر 29 کنی صفحہ نمبر 615 امور عشرین در امتیاز سنیین وی کم سنی دی پشان دے جنہ وچوں آل حضرت امام اہل سنت نے فرمایا پہلے نمبر تے سر سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں جنہ سر سید اور اس دے تابع داراں نو کافر سمجھے سنی ہے جنہ نہ سمجھے سنی ہے کفار ہے ایتھے کو درویش بیٹھا ہے گھر اندر حجرے جان والا درویش کو بیٹھا ہے جنوں کو میرے حجرے دا پتہ ہوے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 لایا ہوے کوئی ایتھے بیٹھا ہے چل صوفی جلدی نہ سندر میں بخا دیا چہرہ کرا چھڈا تاکہ مناظرے والے سور جڑے نو پہلو ہی مر جا تے میں مار ہوں پہلو ہی تھٹنے حضور دے غلاماں دے صدقہ مینوں اس میں تقریرا چھڈیاں تے مولا تعالی او مطالعہ مینوں کرایا ہے نہ ہن جیڑا میں نو پہلو کدی نہیں تھی ہویا تے میں او کھلاسے کھولی بیٹھا کہ دعائی خدا دی جگ دے اندر تو این کھل دے جان تے سسریاں کو مردے سو دے جان جلد نمبر 29 پترا الحمدللہ چشتی دی پشان سنی اون دی پکی ہو گئی چشتی دے سنگی پکے سنی پیڑے آلہ درد فتوے دے مطابق بن گئے 29 جلد امور شرین در امتیاز عقائد سنیین سنیوں کے عقائد کی پہچان میں 20 امور پہلا سید احمد خان علی گری اور اس کے متبعین سب کفار ہیں جڑا ہے مننے گا وہ سنی ہے جڑا نہیں مننے گا وہ دابل گسنی ہے وہ کوئی کنجر سنی نہیں ٹھیک ہے اے دا مطلب ہے چشتی دے مقابلے چاون والے سنی نہیں فتوی اعلی حضرت بریلوی دا ہے جنہ سر سید دی تعریف کیتی او وی کافر جنہ مسلمان آکھیا او وی کافر جنہ انہوں مسلماناں دا مسلم آکھیا او وی کافر جنہ اسلامی آکھیا او وی کافر جنہ خیر خواہ منیا او وی کافر جنہ آکھیا مسلمان انہیں کام بڑے چنگے کیتے او وی کافر سب دے متبعین لے کیونکہ جڑا کسے دے مذہب دا دشمن ہوے کدی اس قوم دا سجن ہو سکدا یار ایمان نال دسو تسی لاکھ ہندوؤں نو سڑکاں بنا کے دیو پر تساں انہاں دے بت توڑ دیو جے تانوں سجن من جان دے موڑ آکھے توجہ نہیں فرمائی او پھٹے لعنت نہ سکولیاں تے اونے دین ایمان عزت ہر شے دا قبالا کر چھڈیا لعنت نے مکا چھڈیا تے اے آندے نے سانو سڑک جو دتی سو ساڈا خیر خواہ ہویا کہ نہ ہویا گولیا جو ہے نا انہوں سڑک چاہی دی صرف کھوتی ہے چون لگتا آنے کھوتی ٹھیک ہے بھائی لو سارے ملہ رال کے میرے اکے ایسے گالدہ جواب جا دین اے اپنا سننی ہون ثابت کرن میں بر ملا آکھنا میں ہر تھا تیانا سار سید بھی کافر او دے تابدار بھی کافر او دے محبت کرنا لے کافر او نو منن نالے کافر او دی تریف کرنا لے کافر ہاں جی میں دے اللہ حضرت دے فتوے دے مطابق کٹر سننی ٹھیک ہے تے باقی جڑے بیلی نو رولے مولے والے نے رولے مولے والا اعلی حضرت اللہ نے سنی ائی کوئی جڑا اونوں سور نو قادر نہ مننے ٹھیک ہے تو دے تابے داراں نو چلو ہن میں انہاں نو آنا بھی تساں ہن سنی اپنا ہونا ثابت دو بہرحال میں عرض پہ کرنا موچی کو نیچری وغیرہ فاسقانہ وضع کا جوتا بنانے یا درزی کو ایسے ایسی وضع کے کپڑے سینے پر کتنی ہی اجرت ملے اجازت نہیں کہ معصیت پر اعانت ہے خاص نیچری لوگ جیویں دیاں جتیاں پاؤندے نہ ہو اونج دیا آکھے فاسقانا وزا دے جتے جتیاں اونج دے کپڑے پینٹاں شرٹاں رنا جی ایتھے تک کہ باواں والے تے ساڑیاں والے تے ڈھڈ نکلے کپڑے پاؤندیاں ہیں اے کپڑے سب سینے حرام ہیں جے سیوے گا تے آلہ حضرت فرماندے نو تھوڑے پیسے لب دن صحیح کپڑے شریعت اسلام تے اندر جڑے جائز ہیں او سیون دے اتے او جتیاں بناون دے اتے پیسے لب دن موچی نو دردی نو تھوڑے تے یہودی وضع دے تے فاسقانا تے پلیت تے فاسق فاجر لوکاں دی وضع دے کپڑے تے جتیاں سیمان تے پیسے لب دن چوکھے تے فرمایا اے ہون چوکھے پیسے آستے سینے حرام نے کیوں اے ضرورت نہیں حاجت نہیں منفاتے تے منفات واسطے کوئی نجاید نجاید نہیں ہوتا اے کیوں نجائز ہے کیونکہ برائی تے امداد ہے تے برائی تے امداد کیے فرمایا ایتھے اعلی حضرت نے اپنے فتاوے وچ فتاوی ہندیہ دے حوالے نال لکھیا ہے جنوں فتاوی عالمگیری فرمایا جاندا ہے اور محیط سرخسی محیط دے حوالے نال لکھیا ہے کہ الاہانت علی المعاصی من جملۃ الکبائر فرمایا گناہ دے اوتے امداد کرنی کسے بندے دی یہ کبیرہ گناہ ہے گناہاں تے امداد کرنی کسے دی اسے واسطے اخبار سنو ہوئے اخبار دے محکمے دے وچ لگنا حرام فوٹو کھچے گا فوٹو کھچنا حرام جھوٹ بولے گا جھوٹ بولن حرام اخبار لے کے تقسیم کرنا حرام بندنا حرام ویچنا حرام خریدنا حرام کیوں اس واسطے ساری گناہ تے امداد کبیرہ گناہ ہے اخبار جڑا خرید دا ہے جہنم پہ خرید دا سمجھ نہیں جے لگی ویچ لگ دے پیا ہون سمجھو میں ہون مثالہ لیا ہوں ایس محول دیاں تے سمجھاواں جنوں ضرورت دے تحت کھچی پھر دے جے بندیاں وی ہیں کہ نہیں ہن ٹی وی رکھنا حرام خریدنا حرام ویچنا حرام کلما حرم اخذہو حرم ایتاو جس چیز دا لینا حرام او دا شریعت دے دینا وی حرام ہے ہن ایمان نال دس دنیا آخری سہی ٹی وی ساڈی ضرورت ہے کیا میں پوچھنا ہوں جس گھر ٹی وی نہ ہوئے بندے مر گئے نے بولو جنہ گھر ٹی وی نہیں وہ مر گئے نے یا منجیاں دے پائے نے مرن دے قریب ہو گئے تے نہ لانتیاں ضرورت کیویں بنا لے ضرورت تا تے مطلب ہی ایسی کہ ہلاک ہوے یا ہلاک ہون دے قریب ہوے تے میں تے انا الٹا ٹی وی رکھن نال ہلاک ہوندا ہے ہلاک نہ ہوے تے ہلاک ہون دے قریب ہو جاندا ہے جو عزت رول جاندی ہے گھر برباد ہو جاندا ہے فتنے فساد ہو جاندے ہیں رگنا وگڑ جاندی ہے نسل انی ہو جاندی ہے ہاں دید وقت تو پہلو مرض ختم ہو لگ پیندی ہے اینیا بربادیاں گھر دے اندر ایمان جیسی دولت جتھے جاوے اینو جڑا لانتی ضرورت آکھے اوندے نال دا بے ایمان کیڑا ہوسی ہوئے ہن کنا تے سچنا ما واگا تے کڈ لیا سارے مفتی مفت خورے تے میں نو ثابت کرن فلانی فلانی شے ضرورت اچ اے ملا بیٹھا ہوندا ہی تے فلم بھی بندی ہوندی پوچھو کی اے اگو سور آندا ہے ضرورت ہے سمجھنے جی لگی مرو او سور نو پوچھو سورا ضرورت کیویں ہو گئی کیا جے فلم نہ ہوئے تے اسی مر جا دے کیوں بھئی مثلا میں فلم نہیں بنوانا فوٹو نہیں کھچوانا میرا دین ٹر گیا عقل ٹر گئی نسل مر گئی مال پہچان. اچھا فرق کسے شے نوں نہیں, الٹا الحمدللہ دین نہیں بنواندا تے جتھے پھیرا پا اونا کئیاں دیاں زندگیاں بدل جاندیاں دین پھیل جاندا مکر دی بجائے. میں قسمیاں پیانا پروفیسر یزید اسد ورگے تے انہاں دے نال دے ہور شوقے ورگے مولوی جڑے ہیں نا انہاں دیاں تقریراں وچ کنے بندے توبہ کر دین او گنو تے میری تقریر وچ کنے کر دین اے گنو تواڈے سامنے ہوس کنے بندے برائیاں چھڑ جاندے. میں پھیرا پا انہاں پیچھے ٹی وی ٹٹ جاندے کیوں بھائی؟ ایمان نال دسیا جی داڑیاں شریفہ رکھ لیندے پینٹاں شرٹاں چھڈ جاندے چوریاں ڈاکے چھڈ جاندے بدماشیاں چھڈ جاندے کئی برے نیک ہو جاندے. معلوم ہویا اے تصویراں تے موویاں تے فلماں نہ بناون دی الٹا برکت ہے کہ دین دا رنگ چڑھ جاندا ہے. دین ہلاک نہیں ہوندا, ہلاکت دے قریب. ہاں پر ایک گل ضرور ہے, ملہ ہلاکت دے قریب ہون لگ پیندا ہے. وہ آندے میرے گھران دے اندر فلماں نہیں چلن گیا درنا عاشق کیویں ہون گیا. توجہ نہیں جے فرما ہن میں شوقے دے جڑے ملہ وچ اخباراں دے آ بیٹھے ہوندے نے. وہ خیر مولوی جی وہ کیویں بیٹھے ہو؟ او تے تے حرام ہے. او جی ضرورت ہے. اوے آندے نے نہیں اے وابی بھی آکھن گے, پریلر بھی آکھن گے, شیعے بھی آکھن گے, سارے آکھن گے. میں پوچھنا اے ضرورت تواڈے پیو بنائی کادی تواڈی جان نکلن تے آئی ہے؟ او توجہ نہیں جے فرمائی یار. میں مسئلہ تانوں دسیا ہے حضور دے صدقے پہلو میں نپدا تھا, ہن تساں نپو جے نکل جان تے مڑ آکھیا جی. جس آئی نا بھائی سنا لیا یہ اکل آ جائے شرح کی کہ سامنے برا کام ہوگی تو فاتح پہنچ جانے گم غلط پیا ہوتا ہے. نہ وہ آخے ضرورت آخر نہیں, ضرورت تو اس لیے ہوتی ہے جس لیے ہلاکت آن لگ پے تو تلاک ہوتا ہی نہیں پیا, تو ضرورت کدی کدی بیٹھا ہے. توجہ نہیں فرمائی یار. جا کنا واگا تھٹنا جتھے مردی کوئی نسے تو اس گل کا توڑ لیا توڑ. ہوں میں شوقے کی گل تے آنا بھی رنا دیا فوٹو اتارنیا جائز نے. ہوں میں پوچھنا وا پہلی گل یہ ہالے تک گورنمنٹ نے پابندی پوری لائی نہیں. انہیں آخیا ضرور ہے کہ فوٹو دیو, لیکن یہ نہیں آخیا. انہیں آخیا جے نہ کوئی دے تو بھی ٹھیک ہے. تو ہوں میں پوچھنا ملا فتوا دیتا ہے ضرورات تو بھی ہل محدورات, ضرورتوں سے حرام کم جائر ہو جاتے ہیں, یہ ضرورت ہے. میں پوچھنا فوٹو اما دا نہ کھچاوے تے اما مرن لگی. ظالمو وہ تلے ملا نالو قسم خدا دی قوم اونج چنگی ہوئے ہوئے ہوئے تلہ نہ ہوئے. قسم خدا دی کر کے اللہ ساری کائنات کٹھی ہوئے مینو آخر چشتی اپنی ماں بہن کا نہ ہو چوکھا. میں جان وٹا دے سا پر نہ ہو وکھانا گوارا نہیں کروں گا. بزرگ فرماندے نے کافر گناہ نہیں ہویا میں اس مرشد پاک دا مرید ہاں جس مرشد دی ہمشیرہ محترمہ بیمار ہو گئے گھر دے آکھیا ڈاکٹر ول لے جاؤ میرے مرشد فرمایا مرد بھی مر جاوے غیر نو ہاتھ نہ وکھاواں گا انہاں آکھیا پھر مرن لگی ہے فرمایا رب خیر کرسی اتے گئے اپنے ہمشیرہ محترمہ دے اتوں انج ہاتھ مبارک پھیریا ہے جے میں ہاتھ پھردا گیا ہے بی بی پاک اٹھ کے بہ گئی ہے اتھا دے نا ولیاں نو منو پتہ نہیں یہ دلے کتھوں نکلا پھر آندے نے چشتی گالا کر توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں صرف شریعت سمجھا لواں اس قوم نو اے آپے ہی جتیاں پھاڑ کے تے مفتی اگے تے اے پیچھے ہومن صرف میں شریعت سمجھا لواں انی قوم نو اکھ لا لواں بے ہتھی قوم نو ہتھ لا لواں نور آ جاوے پھر ویکھ تو خود دے نال انہاں دی تقریراں کران دی بجائے جے جتیاں نہ مارے تے مڑ آکھی پھر آندے نے گالاں کڈدا ہے میں کہیا فر دے دلے نو دلا آکھنا فر دے نہ آکھاں تے ساڈے اسلام دا ایک فن ہے علم ہے اسلام وچ ایک علم ہے جنوں اسماء الرجال دا علم آندے نے حدیث دی روایت کرن والے جڑے شخص راوی ہوندے نے انہاں دے بارے اوتھے تحقیق ہوندی ہے جھوٹا ہے سچا ہے اون دے وچ جڑا کسے دے بارے لکھیا ہوندا ہے دجال ہے کسے دے بارے خبیث ہے کسے دے بارے کذاب ہے جھوٹا ہے کیوں لکھیا ہوندا ہے وہ فرض علم پڑھنا کیوں فرض ہے کہ جھوٹا وچ رلے نا شریعت محفوظ ہوے جھوٹا جھوٹی روایت نہ داخل کر سکے مصطفیٰ دی شریعت وچ معلوم ہویا شریعت دے تحفظ دی خاطر کمینے نو کمینہ آکھنا دلے نو دلہ آکھنا بغیرت نو بغیرت آکھنا فاسق نو فاسق آکھنا منافق نو منافق آکھنا اے فرض ہے تاکہ مصطفیٰ دی شریعت محفوظ ہندی رہے اور کوئی اس دے اندر ملاوٹ غلط کر نہ سکے نہیں تے جڑا آندا گالا نہ کڈو نو آکھو کتاباں پاڑ کے تھک دے میزان الاعتدال اج تو بعد نہ پڑھ تہذیب التہذیب نہ پڑھ تقریب التہذیب نہ پڑھ تہذیب الکمال نہ پڑھ الاکمال نہ پڑھ ہاں جی الکامل ابن عدید نہ پڑھ الجرح والتعدیل ہاں جی امام ابن ابی حاتم دی نہ پڑھ کتاب الضعفاء امام قیلی دی نہ پڑھ یہ ساری کتاباں جو بھریاں پیاں ہیں کیوں بھریاں پیاں گالا نال او گالا کینوں نکلیاں کھڑیاں جڑا بے ایمان مصطفیٰ دی شریعت وچ جھوٹا کوئی جھوٹ راہ لگدا ہے نبی دی شریعت دا پہرے دار پہلو دس چھڈدا ہے یہ جھوٹا ہے بے ایمان دی گل تے اعتماد نہ کریا جے اعتماد کریا جے اس دی گل تے جڑا امام بخاری انگو سچا ہے جیڑے یہودیاں دے مگر لگ کے سانو سبق دین آکھن لوکو اپنی ماں بہن دی فوٹو دیو ہے پہلو فوٹو کھچن والا دلہا ساڈی ماں دا منہ ویکھے پھر او کمینہ نیگیٹو جیڑی نقل ہوندی او نقل اپنے کول رکھ کے بھاویں ننگیاں فلماں بنا لے وچوں دلے ملہ نو کوئی پرواہ نہیں دلے کیڑی ضرورت دے تحت لے آندا ہی پر وہ ہے او کافی ملہ وہ ہے سرکاری ملہ وہ حکومت دے نال دے فتوے دے رہے انہوں پتا میں گورنمنٹ نو راضی کرنا ہے مینوں چھلڑ تاں پین گے ایتھے چھلڑ لے لے گا چھتر بھی بڑے پین گے او بے ایمان سچ کہہ گیا سدا قلندر اقبال اقبال فرماندا کہ یہ ہے فاش رموز قلندری میں نے کہ یہ ہے فاش رموز قلندری میں نے کہ فکر مدرسہ ہو خانقاہ ہو آزاد آندا ہے میں قلندری سوچ دسیاں کلندری لال کھولے دے مدرسے تے خانقاہ آستانے اینا دوواں دی فکر آزاد ہووے کسے فرعون تے بادشاہ دے تھلے پابند نہ ہووے سمجھنے جو لگی دوسری جگہ تے تھا اقبال فرماؤں گا سنا ہوا ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ دوسری جگہ تے تھا کلندر اقبال فرماؤں گا ٹھیک توجہ لال بولو سبحان اللہ دوسری جگہ تے تھڈا کلندر اقبال فرماندا ہے ہو اگر قوت فرعون کی در پر دم رید ہو اگر قوت فرعون کی در پر دم رید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ کلیم اللہ کنایا ہے قادر تو اگمیاں آپ نو رب والا اکھاونا تے اندروں اندروں فرعون دا مرید بننا اتو تو آکھنا ہم مفتی ہیں ہم علماء نبیوں کے وارث ہیں تے اندروں اندروں یہودیاں دے دے یہودیاں دے ٹٹواں دے ہونا مرید ہو اقبال آندا ہے لعنت عالم ہونا قد ہے یہ پیر ہونا قد ہے قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ اور مرے جے اتو وارث نبیاں دا کھانا ہے تے وچو غلام کسے فرعون تے ٹٹو دا نہ بن وچو وی غلام مصطفیٰ بن توجہ نہ فرمائی ذرا توجہ نال آکھو سبحان اللہ سمجھ نہیں جائی اچھا ہن میں ایک تبصرہ کیتا میں کہ یار اگر یہ ضرورت ہے شناختی پہلو تو مرد واسطے ہی ضرورت نہیں کیڑی ہلاکتیں دے نال آن لگی جی آکھو جی شناختی کارڈ نہ ہوئے تے شناخت نہیں ہوندی تے وچ دہشت گرد وڑ جاندے نے تے ہن شناخت ہے تے دہشت گرد کیوں نہیں ہن چوکھے نے ایماندار دسو کیا جعلی شناختی کارڈ نہیں بندے اے جدوں تہاڈے صدر بھیجے صاحب دا جدوں مطلب ہویا ہے ریفرنڈم اس موقع دے اوتے ووٹ پاون والے تے گھر بیٹھے تھن تے پولنگ اسٹیشن تے کیوں قطار تھی غیبی جدو گنتی آئی ہے تے لکھاں دے حساب تے سن وہ کتھوں آئے سن شناختی کارڈ تے جے جالی بن جاندے نے شناخت کا دی پر ہوئے تے دلے ملا اوئے بزرگ آندے نے دلہ عقل تو فارغ ہوتا ہے مت تو سمجھے داڑی لگ گئی امام غزالی فرماندے نے داڑی تے نہ بھلی اے تے بکرے نوں وی لگی کھڑی یہ خالی داری ناری بندہ سمجھے کہ مفتی عالم ہے یا دیندار ہے تے باقی نہیں ویکھ رہی تے وہ تے بکرے نوں لگی کھڑی مرے پہلو ایمان وے ایمان ہووے تے پھر داری دا ادب کر تے جے ایمان نہیں تے کھوتے دی پوچھن نال وی بھڑی گئی کوئی داڑیاں نے کوئی جھاڑیاں نے کوئی لام واتے ساڑیاں نے اینا داڑیاں رکھیاں ہوئی ہیں بندے پھساون دی خاطر تاکہ پھسن ہم بیٹھے ہیں دین کے ٹھیکے دار اچھا میں کہو جی ظالموں اسی طرح ہی ضرورت ہے حکومت جو آخ دی جاوے ضرورت بندا جاسی تے اگلے سال حکومت آخے ماں دا دوپٹہ لوا کے پھر فوٹو کھچاؤ کیونکہ پچھان پوری نہیں ہوتی تے مفتی اما نو آکھے گا اما جی میں اس واسطے مفتی دی ماں دی پیا گل کرنا کیونکہ ماواں مشترکہ ہوندیاں نے تے بندے دے اپنے گھر دی گل آوے تے چھتی سمجھ آوندی اچھا پھر توجہ اگر حکومت دوسرے سال مڑ قانون بدل دے تو آخے چوڑ کمیس اتارو کیوں جو اتے چہرے دے پچھان پوری نہیں ہوتی کئی چیزاں وچوں ہی ویکھن والیاں ہوندیاں نے تاکہ پورا فرق ہو جاوے پھر اما دا تے جو اگلے چوتھے پنجویں سال یہ آخر نہیں حالے ٹھیک ہے پچھان ہو گئی مگر ایک اثر رہ گئی ہے تو ہوں وہ بھی کر لویے لانت پوے نہ مفتیاں تے خدا دا قہر پوے نہ غضب پوے نہ تے نہ کتھے لے آندا قوم نو تے کی کر چھڑیا جدو ملہا کشتی دے پھٹے تروڑن والے ہون تے بچے کو تو سمجھ لگی نے کوئی نہیں لگی میری گل وہ بھی ضرورت ہے اداکاری بھی ضرورت ہے وہ جامع نعیمیہ دے مفتی جامع جعیمیہ دے سرفراز صاحب گٹھا صاحب اس مطلب نہیں اس جب رابعہ دورانی آئی اندر کول تو کجری تھی وہ اداکارہ تے اس آ کے پوچھا جی اداکاری روزے کے ساتھ کر سکتے ہیں اگو مفتی آ کے ہاں کر تو سکتے ہیں لیکن فحاشی نہیں ہونی چاہیے اور دسو بھائی بند کیوں ان پوچھو بھی یہ فتوا کیوں دیا بھائی یہ بھی تو ضرورت ہے ہوں پتا لگا جی یہاں کی ضرورت کتنے کتنے گئی پھر دی سمجھ نہیں جی لگی یار ایک گل کرن لگا کوئی داڑھی مناندا ہے کیوں منانا بیوی آخری ہے ضرورت ہے بیوی جو آتی آ ضرورت نہ ہوئی کیا بیوی مرن لگی نہ داڑھی ہوے گی تو بیوی مر جانا تو سب کھچی کتنے پھرتے جی ضرورت نو درا دیکھو تو سہی اوے او منڈیا خسرے لیا بھی ویاہ پہ اور سارے باجے والے بینڈ والے سارے لیا بھی کیوں آ مولوی صاحب مڑ ضرورت جو ہے آخر ویکو نا جی دنیا داری کیا وہ نہ آن تو برادری مر جانا تو ضرورت کتوں نکل آئی کیویں جائز ہو گیا غرض قسم خدا دی کر کے آنا ابلیس نے تے یہودی نے اس قوم نو انج پاگل کیتا ہے کہ انہاں دے پیر جو کر رہے ہیں حرام کم سارے اپنیاں فرضی ضرورتاں بڑھا کے ضرورت جائے ضرورت جائے ضرورت جائے ضرورت جائے بزرگان دین فرماندے عمرے تے جانا وہ بھی جائز نہیں رکھیا اس واسطے کہ فوٹو کھچاونی پینی ہے عمرہ سنت ہے ادھر کبیرہ گناہ حرام ہے سنت دی خاطر حرام کبیرہ گناہ دا مرتکب ہونا جائز نہیں صرف حج فرض فرض حج دی اجازت کیوں جو اے بھی اے حرام ہے تے او فرض ہے تے فرض حرام دے درجے وچ برابر ہے حرام دا چھڈنا ضروری اوندا کرنا ضروری فرض دا کرنا ضروری کیونکہ اے ضرورت وچ برابر دے درجے دے تا جا کے او حج ادا کر سکدا ہے لیکن عمرہ سمجھ نہیں جی لگی جتنی اگ مثال دے کے وقت اندر سمجھا سا اور اے جو کچھ اس لیے معاشرے چ ہو رہا ہے ضرورت کوئی نہیں اس کا کوئی ضرورت نہ تعلق نہیں اس کا کوئی حاجت نہ تعلق نہیں یہ سب حرام کام ہیں اور حرام ہی رہن گے یہاں کی وجہ نال کوئی حرام حلال نہیں ہو سکتا وہ میں تمہیں وضاحت کر دیتی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور دے غلاموں میں صدقہ صدقہ مل دیتی ہے بس بے اتنے نماز دے وقت چلو چکو